pomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 4 czerwca, jest 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. W stolicy trwa trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt, podczas którego omawiane są największe wyzwania, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią. Za chwilę się tam przeniesiemy. W Świątyni Opatrzności Bożej dobiegły końca. Kulminacyjne obchody 16. Święta Dziękczynienia. W wydarzeniu brali udział harcerze z całego kraju i z zagranicy. Specjaliści alarmują, że pomimo apeli wciąż niepotrzebnie marnujemy tony żywności. W Warszawie kolejny dzień. Politycy, naukowcy i eksperci rozmawiają o wyzwaniach, które stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią. W Arkadach Kubickiego trwa Kongres Polska Wielki Projekt. Jak powinny wyglądać miasta przyszłości? To jeden z tematów, który zdominował dzisiejsze dyskusje, którym patronuje Polskie Radio. Konferencję obserwuje Mariusz Pieśniewski. Podczas jednej z debat uczestnicy kongresu rozważali, jak powinno wyglądać miasto przyjazne dla mieszkańców. Biorący udział w panelu mówili, że powinniśmy wrócić do planowania przestrzeni miejskich według potrzeb mieszkańców, a nie grup interesów, na przykład inwestorów, którym zależy na zysku, a nie szerszemu dobru wspólnemu. Dlatego państwo powinno być bardziej zaangażowane w zagospodarowanie miast, mówił mi profesor Bolesław Stelmach. Tworzenie prawa lokalnego, czyli planów miejscowych, składają właściciele gruntów, którzy chcą je zabudować, a nie miasto jako takie. Czyli rządy deweloperki. Niestety tak to jest, dlatego że państwo się wycofało z budowania tej struktury miasta. Proszę spojrzeć, deweloperzy nie zbudowaliby Żoliborza dzisiaj. 20% terenów na ulice, skwery, na przestrzenie publiczne są nie do pomyślenia. Kongres powoli zmierza ku końcowi. Przed chwilą medal Odwaga i Wiarygodność został przyznany konserwatyście, byłemu ministrowi spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Malcolmowi Rifkindowi, przyjacielowi Polski w czasach komunizmu, który zapoczątkował zwyczaj składania kwiatów przez zagraniczne delegacje na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Wprowadzenie relikwii błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego i msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej były kulminacyjnym punktem obchodów 16. Święta Dziękczynienia, przypadającego w uroczystość Trójcy Świętej. W Eucharystii, której przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, uczestniczyło kilkuset harcerzy z kilkunastu krajów świata, kapłani i członkowie zgromadzeń zakonnych, a także przedstawiciele władz oraz wierni. Postulator procesu beatyfikacyjnego Stefana Wincentego Frelichowskiego, biskup Sławomir Oder, powiedział w homilii, że propagował on ideał abstynencji, działał na rzecz misji i miał serce wrażliwe na potrzeby chorych i ubogich. Kiedy został aresztowany przez niemieckich najeźdźców w 1939 roku, obóz koncentracyjny, a właściwie kolejne obozy koncentracyjne, do których go kierowano, stały się jego parafią, a współwięźniowie jego parafianami. A jego serce, przemienione miłością Bożą, nie tylko zajmowało się rzeczami Bożymi, ale potrafiło rozpoznać oblicze samego Boga, obecnego potrzebujących i współcierpiących w współtowarzyszach niedoli. Święto ustanowione w 2008 roku przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza ma przypominać, że zbudowanie Świątyni Opatrzności Bożej łączy się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Rosja nieskutecznie próbowała zaatakować Kijów z powietrza. Podają ukraińskie siły powietrzne. Ich rzecznik Jury Ichnat przekazał, że większość z 6 pocisków wystrzelonych przez Rosję została strącona. 2 natomiast trafiły w lotnisko w mieście Kropiwnicki. Rosja skierowała też na Ukrainę 5 dronów. 3 zostały zestrzelone, a 2 uderzyły w obwód sumski. Na końcu jeszcze apel o rozsądek przy robieniu zakupów. W Polsce każdego roku marnuje się nawet 5 milionów ton żywności. Najwięcej jedzenia ląduje w koszach zwykłych konsumentów. Prezes Śląskiego Banku Żywności Jan Szczęśniawski mówił w Radiu Katowice, że dane dotyczące marnotrawienia żywności w naszym kraju nie są pełne. To, co zostało wyprodukowane, powinno zostać zużyte, spożytkowane, wykorzystane. I to jest, myślę, niezwykle ważny kierunek i najbardziej przykre w tym wszystkim, że to gospodarstwo domowe, no co tu dużo mówić, prawie 60%. Ostatnio mówią o 5 milionach ton, aczkolwiek ten pomiar nie jest pełny, bo na przykład w ogóle nie zostały ujęte w tych pomiarach restauracje. Jan Szczęśniawski mówił także o tak zwanych jadłodzielniach, z których może skorzystać każdy potrzebujący. Podkreślał, że to doskonały pomysł. My to nazywamy takim działaniem człowiek dla człowieka, no bo to w istocie rzeczy te lodówki wypełniają osoby. My działamy instytucjonalnie jako organizacja, bo naszym partnerem jest organizacja pozarządowa, która ma swoich podopiecznych. Nie chcę tu mówić o członkach, o miłośnikach, to są podopieczni. Tu po prostu Kowalski uważa, że ma czegoś za dużo, coś mu się za dużo ugotowało, kupił zbyt dużo towaru i przekazuje te do tej lodówki, więc doskonały kierunek. Jan Szczęśniawski zaznaczył, że warto nie myśleć o pomocy wyłącznie okazjonalnie, na przykład w okresach świątecznych. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak na podium rajdu Sardynii w kategorii WRC2. Do tego w klasyfikacji Challenger załoga Orlenu uplasowała się na pierwszym miejscu. Mówi popularny Kajto. Jesteśmy na mecie rajdu Sardynii, jakże trudnego rajdu, w bardzo trudnych warunkach, jak na debiut tym samochodem, nowym dla mnie autem, kompletnie nową konstrukcją, choć z nazwy podobnie. To myślę, że bardzo fajnie, coraz lepiej się czułem, nawet w tych trudnych warunkach, ale musimy szukać ustawień. Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem zajęli piąte miejsce. Obaj, to znaczy Kajetanowicz i Marczyk, jechali z Kodami Fabiami RS Rally 2. Wygrał Belg Thierry Neuville. A w Paryżu mamy już pierwszą ćwierćfinalistkę. Anastazja Pawluczenkowa pokonała Belgijkę Elise Mertens 3-6, 7-6 i 6-3. Mecz trwał aż 3 godziny i 9 minut. Przypominam mecz Igi Świątek o wejście do czołowej ósemki jutro i z ostatniej chwili Karen Haczanów również wszedł do ćwierćfinału po wyeliminowaniu Lorenzo Sonego, Włocha. 1-6, 6-4, 7-6 i 6-1. W La Liga huknęła informacja, że Karim Benzema po zakończeniu tego sezonu odejdzie z Realu Madryt. A to znaczy, że dziś zagra ostatni mecz w barwach królewskich o 18.30 z Atletikiem Bilbao. 35-letni Francuz grał w zespole ze stolicy Hiszpanii od 2009 roku, kiedy przyszedł do tego klubu z Olimpii Lyon. Z Realem między innymi 5 razy wygrywał Ligę Mistrzów, zdobył 4 tytuły mistrza Hiszpanii i 3 puchary Hiszpanii. W ubiegłym sezonie został nagrodzony złotą piłką, a ma grać teraz w Arabii Saudyjskiej. Także idzie śladem swojego kolegi Ronaldo. W północnoamerykańskiej NHL rozpoczęły się finały Pucharu Stanleya. W pierwszym meczu Vegas Golden Knights przed własną publicznością pokonali Florida Panthers 5-2. Wróćmy jeszcze do wczorajszych wydarzeń w Pradze. Bartosz Zmarzlik czwarty w Grand Prix Czech na żużlu. I mimo, że to pierwszy raz w tym sezonie, kiedy nie wygrał zawodów z cyklu Mistrzostw Świata, i tak prowadzi w klasyfikacji generalnej. W półfinale odpadł Patryk Dudek, a po fazie zasadniczej rywalizacji zakończył Maciej Janowski. Mówi Rafał Lewicki. W przypadku, kiedy nie wchodzi się do półfinału, trudno uznać Grand Prix za dobre. Przez chwilę Patryk zrobił nam apetyty, bo dziś jechał na czołowej pozycji. W półfinale było wszystko dobrze. Niestety nie udało się tak dojechać do końca. I Patryk może powiedzieć, jest postęp, ale to ciągle nie jest to, czego sobie życzymy. Dobrze zaczął Janowski te zawody, no ale potem jeździł już troszeczkę gorzej. Patrzymy na to, co się dzieje w 69. Orlen Memoriale Janusza Kusocińskiego. Tam dwa konkursy w skoku o tyczce i w rzucie młotem trwają teraz. Wojciech Nowicki miotnął na 80 metrów. To najlepszy jego sezon, wynik w tym sezonie. Obchodzący dziś urodziny Paweł Fajdek spalił dwie pierwsze próby. Potem osiągnął 74 metry. I centymetr, i czwarta próba również spalona. Więcej informacji oczywiście w trzeciej stronie medalu, chwilę po 17, jak w każdą niedzielę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy kolejny piękny wiosenny dzień, piękna pogoda, piękne słońce, bezchmurne niebo, zachmurzenie małe lub w ogóle żadne, miejscami tylko umiarkowane, zwłaszcza na południu kraju, temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie i w dolinach górskich do około 20 na przeważającym obszarze i 23 na południu i zachodzie. Nad morzem trochę chłodniej, 16 do 19 stopni. Wiatr też nie przeszkadza, słaby. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

for Everyone i oczywiście grupa Queen. Po drodze z trójką 16,5 minuty po godzinie 15 i od razu na początek naszego magazynu zaczynamy od raportu z regionu. Tym razem na pierwszy ogień Warmia i Mazury. Przenosimy się zatem do Joanny Golon. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur. Ruch na warmińsko-mazurskich trasach dosyć spory, ale bez większych przestojów. Jest jednak jeden wyjątek. Zablokowana jest droga wojewódzka numer 545, gdzie wydarzył się tragiczny wypadek, w którym zginął motocyklista, 54-letni mieszkaniec Mazowsza. Pasażerka jednośladu, która z nim jechała, jest ranna. 51-latka trafiła do szpitala. Policjanci ustalili wstępnie, że wypadek spowodował 76-letni kierowca osobowy Nissana, mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, który rozpoczął manewr skręcania w lewo, mimo że z naprzeciwka nadjeżdżał motocykl. Nie wiadomo, czy kierowca osobówki nie zauważył jednośladu, czy sądził, że zdąży zjechać przed nim. Wiadomo natomiast, że był trzeźwy. Na miejscu wciąż pracują policjanci. Dochodzenie toczy się jak zawsze w takich przypadkach pod nadzorem prokuratora. Do tego wypadku doszło w pobliżu osady Moczysko w gminie Nidzica. To południowa część regionu. Droga wojewódzka 545 łączy Nidzicę z Jedwabnem. Jest też łącznikiem ekspresowej S7 z drogą krajową numer 58 prowadzącą z tego kierunku do Szczytna. Droga wojewódzka 545 jest zablokowana, ale policjanci wyznaczyli objazdy. Rozpoczynają się one w Jedwabnie dla tych, którzy zjeżdżają z krajowej 58 oraz w Napiwodzie dla tych, którzy kierują się od strony Nidzicy z S7. Objazd prowadzi przez miejscowość o nazwie Czarny Piec. Poza tym sporo spowolnień jazdy na poszczególnych odcinkach trasy krajowej numer 59 prowadzącej z Mrągowa do Giżycka. Dłużej poczekamy na przejazd przez samo Mrągowo. Kolejka aut ustawiła się na ulicy Olsztyńskiej, to fragment krajowej 16 oraz na tej samej trasie w kierunku Mrągowa za Marcinkowem. Wieczorem ten ruch będzie na pewno większy. Wracajcie bezpiecznie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. To była Joanna Golon prosto z Olsztyna. No to teraz z Olsztyna przenosimy się do Poznania, a więc do regionu, w którym sytuację na wielkopolskich drogach monitoruje dla Państwa Adam Sołtysiak. Bardzo dobrze jeździ się dziś po drogach Wielkopolski. Co najważniejsze, nie ma w tej chwili żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń. Pogoda dopisuje, no a korki tworzą się tylko tam, gdzie prowadzone są prace remontowe. Rozkopana jest autostrada A2 na zachód od Poznania, między węzłami Poznań-Zachód a Bóg. Tutaj dwie przewiązki, no i z tego powodu przejazd jest nieco spowolniony. Korków nie ma, ale w zwykły dzień przy dużym natężeniu ruchu tworzą się zatory. Rozkopana również krajowa 11, trasa z Poznania w kierunku Jarocina i dalej na południe Wielkopolski. Za Środą Wielkopolską w miejscowości Brodowo budowane jest nowe rondo i tutaj obowiązuje ruch wahadłowy. Są zatory. Podobne problemy na drodze wojewódzkiej 307 z Poznania w kierunku Buku. Za Bukiem przed Wojnowicami tworzą się zatory, bo ruch odbywa się tylko jednym pasem. Bez utrudnień natomiast na trasie S5 z Poznania w kierunku Bydgoszczy dobrze wygląda też ta trasa z Poznania w kierunku Wrocławia. To Adam Sołtysiak, dziękuję bardzo. Sytuację na drogach Wielkopolski monitoruję dla Państwa prosto z Poznania. A ja przypominam, jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. Do Państwa dyspozycji numer SMS-a 71335. Przekażemy wszystkim. At a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never seen her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, oh, oh. Now she's dancing aloud. Toast bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing aloud. As she moves to dodgy old. Her memory stays, but the songs are

No piękne, piękne porównanie rzeczywiście, no bo takie miejsca, o jakich pan Witek właśnie wspomniał, to rzeczywiście w takie wakacyjne, że tak powiem, weekendowe dni przyciągają naprawdę mnóstwo ludzi z zupełnie innych terenów. I tam się robi naprawdę taki lekki armagedon na tych chodnikach, przy drogach i my też to jako kierowcy też musimy to wziąć pod uwagę i musimy naprawdę szczególnie w takich sytuacjach tutaj no, natężyć tą naszą uwagę i to jakieś takie no, szersze postrzeganie sytuacji na drodze. No bo to jest naturalne. Ci ludzie są wyluzowani, są tutaj właśnie no, nastawieni na jakiś relaks, na jakiś wypoczynek, na poznanie czegoś nowego, zobaczenie czegoś nowego. I tak no, naprawdę tą czujność, tą taką uczestnika ruchu drogowego mają nieco wydaje mi się uśpioną. Dlatego na nas kierowcach spoczywa naprawdę główny ciężar odpowiedzialności za to, żeby ten pobyt tych naprawdę no, tych masy ludzi, które tam przyjechały do danej miejscowości X czy Y, rzeczywiście był bezpieczny. No każdy, kto choć raz jechał drogą na Mierzei Wiślanej czy na Helu, na pewno doświadczył tego, że po jednej, po drugiej stronie idą piesi, nierzadko z jakimiś sprzętami rekreacyjnymi, a to ponton, a tak, to koło. A to... Wyluzowani. Oni tam są po to, żeby się bawić, żeby się zrelaksować, żeby wypocząć, żeby się po prostu normalnie, żeby coś zobaczyć, prawda? Więc wiadomo, że ich ta, jeszcze raz powtarzam, taka jakaś taka czujność jest no, w sposób istotny uśpiona. Ale ja w ogóle uważam, panie Witku, że naprawdę prowadzenie samochodu w każdym miejscu, czy jest to miejscowość jakaś taka turystyczna, aczkolwiek rzeczywiście no, bardzo dobrze, że to poruszacie, że uczulamy w tej chwili kierowców na ten bardzo wzmożony ruch takich zdezorientowanych i nieskupionych pieszych, prawda, turystów właśnie w tych takich miejscowościach, ale że w ogóle w każdym miejscu no, powinniśmy być bardzo skupieni. Wie pan, ja, to takie moje powiedzenie, to, no nie jest to jakieś takie no, bardzo, bardzo wyszukane. Ja mówię tak, zanim odpalisz samochód, to włącz wyobraźnię, przewidywanie i skupienie. Takie trzy słowa klucze naprawdę. No łatwo się mówi, ale naprawdę bez tego to nasza jazda, prowadzenie samochodu, uczestniczenie w ruchu drogowym, to nigdy nie będzie w pełni bezpieczne. Wie pan, ja jestem no, pilotem rajdowym, ja przejechałem naprawdę no, setki tysięcy na rajdach obok kilku najlepszych kierowców. I ja twierdzę, to jest moja wiedza, moja obserwacja, że z drogi, w cudzysłowie, wypada się szybciej niż się po niej jedzie. Wie pan, to jest coś niesamowitego. Czyli przekładając to, rozszerzając to po prostu na drodze, może się w każdej sekundzie, na każdym metrze zdarzyć coś tak no, nieprzewidywalnego, na co nie będziemy mogli w ogóle, nie będziemy w stanie w ogóle zareagować, w ogóle nie będziemy wiedzieli, co się nawet stało za bardzo, dopóki nie zobaczymy konsekwencji jakichś zazwyczaj tragicznych skutków. Bardzo dziękuję, bardzo sobie bierzemy te do serca te słowa Maćka Wisławskiego. Bardzo dziękuję, który był z nami w audycji Po Drodze z Trójką w 3:30.

wejdzie do Głębokiego, to jest takie miejsce wypoczynku szczecinian. Niestety trochę utkniemy, ale to żadna sensacja, bo jak już mówiłem, co tydzień mniej więcej o tym zatorze mówimy. I jeszcze jeden niewielki kłopot. Jedziemy drogą krajową numer 3, tą w zasadzie przebudowywaną, tak aby to w przyszłości, czyli w przyszłym roku była S3. No i 35 km, żółwie tempo 40 km na godzinę, brak wyprzedzenia, możliwości wyprzedzenia, bo podwójna ciągła, tam co chwilę pojazdy z placu budowy wjeżdżają, wyjeżdżają, w niedzielę też pracują, żeby była jasność. No i to są te trudne miejsca, jedyne jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie i okoliczne drogi. To co najważniejsze, spokojnie, bez wypadków i życzę, aby w całym kraju tak było. Bardzo, bardzo dziękujemy. Adam Wosik prosto ze Szczecina. No to teraz prosto ze Szczecina przenosimy się na Podbeskidzie, konkretnie na drogi województwa śląskiego. Tam właśnie mnóstwo różnych turystycznych miejscowości na Podbeskidziu, ale Katowice, również Częstochowa, autostrada A1, A4. Marcin Kazek-Wielgus zna sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Śląska drogówka przekazała mi przed chwilą, że od północy doszło niemal do 50 zdarzeń na terenie całego województwa śląskiego. Niestety mamy też wypadek. W Jaworznie kobieta śmiertelnie została potrącona przez samochód. Poza tym jeszcze trwają czynności w Mysłowicach na ulicy Zacisze oraz w powiecie częstochowskim w miejscowości Wierzchowisko. W obu miejscach zostali potrąceni przez samochód rowerzyści. W rejonie tych zdarzeń mamy więc niewielkie problemy z przejazdem. Poza tym na drogach regionu jest względnie spokojnie, chociaż są miejsca, gdzie ściągamy nogę z gazu. Tak jest na przykład na remontowanej trasie S1 w Dąbrowie Górniczej. Tutaj utknął w korku zarówno kierowcy jadący w stronę Tychów, jak i do lotniska w Pyrzowicach. Na Krajowej Jedynce z kolei więcej aut jest pomiędzy Pszczyną a Bielskiem. Mocno przetkane są drogi w rejonie miejscowości górskich. Tak jest na przykład w okolicach Żywca, Ustronia, Wisły, Szczyrku i Zwardonia. Autostrada A1 przejezdna jest na całym śląskim odcinku, podobnie jak na A4, chociaż na tej trasie trzeba zwolnić w rejonie Bramek w Mysłowicach. I jeszcze północ województwa, a mianowicie Częstochowa, gdzie największe natężenie ruchu mamy na drogach wokół remontowanej tak zwanej Starej Gierkówki, a także na drodze krajowej 46, która jest wylotówką z Częstochowy właśnie w kierunku Opola. Na niej do Wyrazowa mamy w kilku miejscach zwężenia i prace drogowe. No to tyle z województwa śląskiego. Tradycyjnie więc życzę przyczepności i szerokości. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. To Marcin Kazek-Wielgus. Ja przypominam Państwu, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać. Kanał SMS-owy otwarty dla Państwa 71335. Przekażemy wszystkim. To wszystko, czego mi brak. To wszystko, czego To była formacja Falls. Po drodze z Trójką za 10,5 minuty godzina 16. Proszę Państwa, wspominałem już o tym dzisiaj wcześniej. Nadchodzi długi weekend czerwcowy, no ale przecież przywykliśmy już do tego, że te regularne weekendy przy takiej pogodzie, jaką mamy w tej chwili za oknami, również stają się dla nas okazją do tego, aby gdzieś za miasto wyskoczyć. I często nasza podróż właśnie drogami takimi lokalnymi wiedzie przez tereny leśne, często przy autostradach, przy drogach szybkiego ruchu. Parkingi usytuowane są również na skraju lasów, a w lasach po ostatnich upałach panuje susza. Jak powinniśmy się zatem zachowywać, planując przerwy w podróży, korzystając z przygotowanych parkingów, ale również zatrzymując się na przykład po prostu gdzieś na skraju lasu czy na jakiejś polanie? Na co uważać podczas takiego postoju w lesie? Gdzie parkować i jak zachowywać się, robiąc przerwę w podróży, czy to wakacyjnej, czy to weekendowej? Odpowiedzi na te pytania poszukała Wiktoria Jurczewska, Polskie Radio Kierowców. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, a synoptycy śmiało zapowiadają bardzo ciepłą, bo na termometrach pojawi się nawet 28 stopni, i słoneczną pogodę. Z pewnością wielu z nas ruszy skorzystać z tej idealnej aury na wypoczynek na świeżym powietrzu. Będziemy korzystać z lasów i przez lasy przejeżdżać. Warto pamiętać, co robić wolno, a czego nie. To teraz szczególnie ważne, bo praktycznie bezdeszczowy czas to ogromne zagrożenie pożarowe, szczególnie w lasach. Jak wygląda sytuacja? Raportuje i apeluje rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski. Obecnie w całym kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jest bardzo sucho, od kilku dni utrzymuje się taka sucha, słoneczna pogoda i ciepła. Uważajmy na terenie lasów i w okolicach lasów. Straż Pożarna rekomenduje, aby nie rozpalać w tym czasie ognisk ani grillować w pobliżu lasu, na terenie lasów, również w tych miejscach wyznaczonych przez Lasy Państwowe. Również parkowanie samochodów jest ważne, czyli nie blokujemy tych wszystkich drog dojazdowych, parkujemy tylko w wyznaczonych miejscach. Nie bez przyczyny obowiązuje zakaz wjazdu do lasu samochodem. O tym przypomina podkomisarz Mariusz Kurczyk, Komenda Główna Policji. Co do zasady, wjazd do lasu jest zabroniony, co wynika z ustawy o lasach. Tutaj, abyśmy mogli wjechać w jakąkolwiek drogę leśną, ścieżkę leśną, to muszą być znaki informujące nas o tym, że taki ruch jest dopuszczony, na przykład w formie dojazdu do jakiejś mniejszej miejscowości. Natomiast jeżeli na drodze leśnej nie ma żadnych znaków, nawet znaków zakazu czy też jakiegokolwiek szlabanu, to musimy przyjąć, że taki wjazd jest zabroniony, a więc tutaj takich znaków nie musi być, aby ten zakaz był utrzymany. Nieuprawniony wjazd do lasu jest zagrożony mandatem karnym w kwocie do 500 zł. Rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski. Zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi na tereny leśne wynika z kwestii bezpieczeństwa i ochrony lasu. Po pierwsze, zagrożenie pożarowe. Nagrzane do kilkudziesięciu stopni silnik może wzniecić pożar podczas silnej suszy. Zdarza się, że ściółka leśna jest bardziej sucha niż kartka papieru, a co za tym idzie, jest bardzo łatwopalna. Po drugie, zachowanie przyrody. Offroadowcy, wszyscy fani jazdy terenowej, którzy nielegalnie przemierzają lasy, niszczą drzewostany i ściółkę leśną. Wybierając się na weekendowy wypoczynek w piękną Polskę, niejednokrotnie przejeżdżamy przez tereny zalesione. Tu powinna zapalić nam się żółta lampka, że w okolicy mogą być zwierzęta. Przypomina Mariusz Kurczyk, Komenda Główna Policji. Pamiętajmy również, że często takie drogi, które prowadzą przez tereny gęsto zalesione, gdzie po obu stronach jezdni mamy lasy, to one są oznaczone specjalnymi znakami ostrzegawczymi, znakami A18B, informującymi nas o tym, że tą drogę mogą przecinać dzikie zwierzęta, a więc warto również wziąć to pod uwagę. Pamiętajmy o tym, że każdy znak ostrzegawczy zmusza nas jako kierowcę do tego, aby zachować szczególną ostrożność, chociażby w kontekście własnego bezpieczeństwa, co przecież jest najważniejsze, ale również weźmy pod uwagę to, że w przypadku takiego zdarzenia w miejscu oznaczonym takimi znakami ostrzegawczymi może być utrudniona procedura domagania się jakichkolwiek roszczeń z tytułu odszkodowania. Dbajmy o siebie i krajobraz. Bezpiecznych wyjazdów. Kiedyś było takie powiedzenie, czy nawet wręcz hasło: las rośnie wolno, płonie szybko. Proszę o tym pamiętać, bo w lesie jest bardzo sucho. Tym tematem zajęła się Wiktoria Jurczewska, Polskie Radio Kierowców. Ah!